Intrasem toamnă în grădină, stratul plin de floare albastră. Lasem pomii plini de frunze să-i privesc de la fereastră. Scoli prin suflet cu alai de brume reci, nu-ți trimite iar solia vânturilor pe poteci. Lasă-mi toamnă zarea clară, nu împovăra cu nori, lasă-mi aurul din soare să mă întâmpine în zori. Ia aminte ce îți spun, foarte limpede și clar, pe la mine toamnă rece vino foarte, foarte rar. Uită astăzi calendarul, nu-l mai umple de tristețe, și mă uită și pe mine undeva, în tinerețe. Pleacă singură în vacanță, odihnește-te o vreme, să te întorci și numai dacă dolul meu